तेरे नाम से धड़कता है, ओ दिल तेरे नाम से धड़कता है। ओ ये क्या हुआ है मुझको, आ ये क्या हुआ है मुझको, खुदा जाने। तेरे नाम से धड़क धड़कता है, ओ दिल तेरे नाम से धड़कता है। ओ ये क्या हुआ है मुझको, हाँ ये क्या हुआ है मुझको, खुदा जाने। धड़कता